بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1440 katika darsa ya kitabu tauhid الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تلينزا كتك فيكاو بالفيتا باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله kusoma adilla alizozitaja katika mlango huu na leo biidhnillahi ta'ala tutamalizia kilichobakia ambao ni dalili ya mwisho aliyotaja kauli ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala rahimahullahu ta'ala وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك من أحب في الله أي أحب المؤمنين من أجل إيمانهم بالله يوتي أتكيكوا أبندك وأجلي يا الله بمعنى أو أبند وأميني وسباب يا إيماني وليكواناي يكم وأميني الله عز وجل وأبغض في الله na kachukia wale anaowachukia katika watu waovu na makafiri maana abghadha al-kuffar wal-fasiqin limukhalafatihim li rabbihim kawachukia kwa sababu ya wao kumkhalifu mola wao kwa hivyo akawachukia kwa ajili ya Allah azza wa jalla ووالى في الله أي والى المؤمنين بنصرتهم واحترامهم وإكرامهم أكاوني من يكوى ونغمكون وأميني وكوى نصور نكوى إشيم نكوى كريم في الله كواجلي الله عز وجل وعادى في الله أي أظهر العداوة للكفار بالفعل كجهادهم والبراءة منهم نا أكفاني ودوي كويلي أن ينفاني ودوي كواجري الله عز وجل بمعنى أكذيريش ودوي واكي ذيب يوالي وليم كفور الله سبحانه وتعالى كوفيتينو كما جهاد في سبيل الله نبيا كويتينغا نواهو قال فإنما تنال ولاية الله بذلك فإنما تنال ولاية الله بذلك ولاية الله بفتح الواو توليه لعبده بالنصرة والمحبة نوسمميزي والله سبحانه وتعالى كم جواكي أو أتم نصور na kumpenda yule mja wake, ili kuwa wewe ni kipenzi wa Allah ambaye Allah atakunusuru. Ni wajibu uwe utasifika na sifa hizi: man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullahi bidhalika ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك ولن يجد عبد نولم جهت باتا طعم الإيمان ذوق الإيمان ولذته والفرح به لاذ إيماني هاتو باتا na kufurahikia ile iman na kuonja ule utamu wa iman mpaka awe atasifika na sifa hizi. Sifa gani? Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah. Kwa hivyo mje hatoonja utamu wa iman hata zikiwa nyingi swala zake na saumu zake mpaka awe atapambika na sifa hizo. Kisha akasema Ibn Abbas, waqad sarat ammatu muakhati an-nas ala amri ad-dunya, ikawa wengi katika watu undugu wao taakhihim wa mahabbatu ba'dihim li ba'd, kule kupendana wao kwa wao, ala amri ad-dunya ay li ajli ad-dunya, fa ahabbuha wa ahabbu li ajliha. Na hii ni sima, ni alama ya yote anayetanguliza dunia na kuipenda dunia, ni lazima atatumbukia katika kupenda kwa ajili ya dunia, sababu siku zote mtu umpenda mtu kwa ajili ya kile kitu anachokipenda. Ikiwa ametanguliza akhira na Allah subhanahu wa ta'ala akamtanguliza na mtume wake, basi huyu bila shaka atapenda kwa ajili yao. Na ndio ukaona katika hadithi pia, thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman, ya kwanza kabisa Allah subhanahu wa ta'ala akataja an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, awe Allah na mtume wake ndio wanaopendeza zaidi kwake yeye kuliko yote mwingine. Kisha wa pili akasema wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, na ampende mtu hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah, kwa sababu ambaye atanguliza kweli mahabba ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, basi atapenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Ama ambaye atakuwa dunia kwake ni kubwa katika moyo wake, basi huyu haiwezekani na vigumu sana kupenda kwa ajili ya Allah, bali atapenda kwa ajili ya kile ambacho katika moyo wake ni kikubwa zaidi. Kwa hivyo akawa apenda kwa ajili ya dunia. Ibn Abbas akiwa alalamika kuhusu hali ya enzi alizoishi, na nataka tufahamu Ibn Abbas ni sahabi amekutana na tabi'in, ile hali anayozungumza ni hali ya wakati ule. Akasema waqad sara ammatu muakhati an-nas ala amri ad-dunya, kif law angeishi leo akaona ili jambo kwa macho yake kuwa watu wamekuwa wapendana kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya dunia tu, wala si kwa ajili ya chochote kikubwa sana, dunia. Bimaana akipata katika ile dunia ataridhia na kubakia na yule mtu, asipopata kasifainu utu minha radhu wa illam yu'tu minha idhahum yaskhatun, ikiwa atapata anachokitaka katika dunia ataridhia, ikiwa atakosa amkasirikia yule mtu. Kwa hivyo lake kubwa yeye pale ni kupata faida ya kidunia. Kwa hivyo hakumpenda yule mtu kwa ajili ya nani? Allahu azza wa jalla. قال وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وذلك أي المؤاخاة على أمر الدنيا ولو نروق كواجلي الدنيا لا يجدي على أهلي شيئا لا ينفعهم أصلا بل يضرهم جمهيلو هل ونفيشي أصلا بل لوذور بل لوذور نتمنى ونغابي أما ومنغانا كواجل الدنيا نليو ومكسانا محبة كواجل الدنيا هيا دوم هيا ويزي كدوم kwa sababu ni kwa ajili ya kitu duni yatadumu wakati kila mmoja apata maslaha kwa mwenzake na pale yale maslaha yatakapokatika ule uhusiano kwa ajili ya dunia moja kwa moja waisha nafikiri hili mshaliona kwa wengi katika watu ambao wameshikamana kwa ajili ya nini kwa ajili ya dunia almaana alijmali lil athar قال الشيخ الفوزان حفظه الله يحصر ابن عباس رضي الله عنهما الأسباب التي توجب محبة الله لعبده ونصرته له ابن عباس رضي الله عنهما أفونغ زل السباب أمباز زواجبيشا mje kupata kupendwa na Allah azza wa jalla na kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yafuatayo fi mahabbati awliya'illah katika kuwapenda vipenzi wa Allah waumini wa bughdhi a'da'i na kuwachukia maadui wa dini maadui wa Allah azza wa jalla na mara nyingi hili upenda niliweke wazi kuwachukia maadui wa Allah katika kufar na wengineo ni wajibu kufahamu kuwa haijuzu kumdhulumu yule mtu kwa sababu wamchukia kwa sababu kuchukia ni jambo ambalo liko ndani ya moyo lakini haijamaanisha kuwa maadamu ni kafiri wacha ni mdhulumu ni mwibie ni mtukane ni mpige ni mfanye hivi la ni mwage damu yake ovyo ovyo la haifai kumdhulumu pamoja na kuwa wamchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumfanyia wema kwa ajili ya kumvutia katika Uislamu pia sio makosa. Ukawa utamuonyesha tabia njema na ukamfanyia wema huenda akasilimu akarudi na kufuata dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sio makosa. Pamoja na kuwa ndani ya moyo wako wachukia ile dini yake anaoifuata yule mtu. Wachukia ule ukafiri aliyokuwa nao. Lakini haijamaanisha kuwa umdhulumu jirani yako akiwa ni kafiri kwa mfano mfanyie wema kama jirani ana haki ya ujirani pamoja na kuwa ni kafiri si muislamu ana haki ya ujirani sio waamka asubuhi taka zako zote ulizokula usiku wambwagia yeye kwa nini kafiri wana la sheria imeweka mipaka katika mambo haya kwa jambo la kumchukia ni jambo liko ndani ya moyo wako wamchukia kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ile dini potofu wanaoifuata na uovu aliokuwa nao lakini sikupelekea wewe ukafanya nini ukamdhulumu yule mtu si mdhulumu wa idhari hathihi almahabbati wa hathihi aladawati alaniyatan bimunasarati almu'minin ومقاطعة المجرمين وجهادهم نكذيريشا نكويكوازي محبة يويا وومين نكذيريشا نكويكوازي وكاتي نبويتاجيكا كويكوازي كوا نصور وومين نكوا كاتا ووفو نكوا بيجي فيتا إنا بفكا وكاتي وفيتا نفيتا ساني مسألة من جديد ويذكروا ابن عباس في أتاج أنه لن يذوق الإيمان حتى أنجى مجا utamu wa imani, wayataladhadhu bitaamihi, ustarehe na ule utamu wake, man la yattasifu bidhalika, yule ambaye hata sifika na sifa hizi, wa in kathurat ibadatuhu, hata ibada zake zikiwa nyingi. Wewe shangaa leo na khurafiyin wako tayari wakae na kufara katika manasara, kila mmoja ni kama aweka mikakati na mwenzake kuwa mimi nisikuzungumze wewe wala wewe usinizungumze mimi, tuishi tu, nisikwambie kuwa ulionayo ni upotofu na haya ndio nayo ni haki, nikuache katika hali ulionayo hiyo hiyo. Na hii ni ghush mwawafanyia manasara, mwawadanganya ili waone kana kwamba dini yao waliokuwa nayo ni ya haki, na si kweli, ni dini ya batil. Na ulikuwa na uwajibu wa Muislamu billati hiya ahsan, kwa maneno mazuri umlinganie na kumvuta katika Uislamu. Qul ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Am akukana wao na kusema wa'tasimu bihablillahi jami'a, sijui ni tafsiri ipi ya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa ni tafsiri masufi, lakini utaona kuna wao. Na huu ndio Uislamu leo unaopigiwa debe na makafiri, Uislamu ambao hautofautishi baina ya kuwa Uislamu ni dini ya haki na dini nyingine za batili. Huu ndio Uislamu unaopigiwa debe. Na hivi katika mikakati ambao wanaoipanga masufi wakisaidiwa na kufara, mpaka katika televisheni wameweka musalsalat, wameandaa musalsalat, nafikiri watazionyesha Ramadhani hii, za Al-Hallaj. Al-Hallaj huyu ni sufi ambaye alikuwa ametupa mipaka katika usufi mpaka akakufurishwa, bali aliuawa na kiongozi wa wakati wake kwa sababu ya kufuru. Huyu alikuwa amefungwa akiwaambia watu al-ma'budu tahta qadamai, yule mnayemwabudu nyinyi yuko chini ya nyayo zangu. Simaanisha mkuelewa maana yake, maanisha hivi na vile, si maneno ya kwazi tu, bali katika wale ambao itakidi ma fil jubbati illa Allah, amevaa jubba asema hayuko ndani ya jubba hapa isipokuwa Allah. Watu wa wahdatul wujud, kwa Allah yuko ndani ya kila kitu, mpaka yeye pia ajitakidi asema fa subhanaka subhani wa tasbihuka tasbihi. Yani watu wa itikadi chafu za kufuru kama hizi leo kwa tengezwa tamthilia na film ili awamu watekwe vichwa kuwa walikuwa ni watu wema, walikuwa ni watu walikuwa na karamat, ili waingie na kufuata. Angalia mikakati inavyopangwa ili waingie na kutasamah na dini ya kisufi, dini inaopeleka watu katika kinyume na haya maneno yanayozungumzwa na Qur'ani na Sunna ya Mtume sallam na maneno ya masahaba. Wallahu almusta'an. Ule ulaini utakaoona juu ya makafiri hauoni kwa wao juu ya wale wanaowaita mawahabi, bali wale watu wa sunna wanaowaita wao mawahabi utaona wakizungumza kuhusu wao, zungumza kwa ukali sana, kwa maneno makali, kwa maneno ya ususuavu, lakini la wakiwa na makafiri. Alladhina yattakhidhuna alkafirina awliyaa min duni almu'minin ayabtaghuna 'indahum al'izza fa innal 'izzata lillahi jami'a. Fa hata onja utamu wa iman yule ambaye hata sifika na sifa hizi hata ikikithiri ibada yake. Thumma yadhkuru Ibn Abbas anna hadhihi alqadiyata qad in'akasat fi waqtihi fasar an-nas yatahabbuna ويباغضون من أجل الدنيا. كشيخ ابن عباس akataja kuwa hii kadhia imebadilika katika enzi zake, ikawa watu wapendana na kuchukiana kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya dunia. Leo ni wangapi katika watu ambao wamechukiana kwa ajili ya dunia, na ni wangapi katika watu ambao wamependana kwa ajili ya dunia, yale mapenzi yao yakaishi kwa ajili, yakaisha kwa ajili ya dunia? Wengi tu. Ukamwona mtu ni rafiki yake fulani tu kwa sababu pale apata faida ya kidunia, ikiisha faida yake ageuka au adui yake. Wengi sana. Wahadha la yanfa'uhum bali yadhurruhum, na hili jambo haliwanufaishi bali la wadhuru. ثم فسر هذه الآية الكريمة وتقطعت بهم الأسباب فكتاج رحمه الله وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب نيتكتك مفنغ من وياوسك يا قيامة قال المودة. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله ثم فسر هذه الآية الكريمة وتقطعت بهم الأسباب بأن المراد بها أن المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم يوم القيامة وخانتهم أحوج ما كانوا إليها. كيش ابن عباس أكفسيره آية وتقطعت بهم الأسباب نيتكتيك مفنغ منو ياو سكو قيامة, kuwa makusudio ni yale mahaba yaliyokuwa baina yao hapa duniani, siku ya kiyama mahaba yale yatakatika na kuwafanyia khiana wakati wanapoyahitaji zaidi. Tizama siku ya kiyama, watu waovu kila mmoja atatabara na mwenzake. Hapa duniani walikuwepo walinganizi waovu na wafuasi wao. Siku ya kiyama, ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u, wale waliofuata watajitenga, atakwambia mtu fuate, na wale waliofuata ni nyinyi ndio mtupoteza, kila mmoja ajitenga na mwenzake siku ya kiyama. Kwa hivyo yale mafungamano yao yaliokuwa hapa kwa ajili ya dunia hayatawanufaisha chochote siku ya kiyama. Watabarra ba'dhum min ba'd, kila mmoja atajitenga na mwenzake. Lamma kanat hadhihi almahabbatu fi ghayri Allah, na hii ni pale ilipokuwa mahaba yao haya si kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Munasabatul athari lilbab, munasaba athari Ibn Abbas katika mlango huu, anna fihi anna husula mahabbati Allah li'abdihi wa nusratihi lahu mashrutun bi amrihi. Katika athari hii muna faida kuwa mja kupata kupendwa na Allah na kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala kumeshurutishwa mambo mawili. Ahaduhuma, moja katika hayo mawili, mahabbatu awliyaillahi wa bughdhu a'da'ihi bilqalbi, kuwapenda vipenzi wa Allah na kuwachukia adui wa Allah subhanahu wa ta'ala, bilqalbi, kwa moyo. Kuwapenda vipenzi wa Allah na kuwachukia maadui wa Allah kwa moyo. Thanihima idhharu mahabbati awliyaillah wa bughdhi a'da'ihi bil fi'li, kudhihirisha kuwapenda vipenzi wa Allah na kuwachukia maadui wa Allah kwa vitendo. Min munasarati awliyaihi wa jihadi a'da'ihi, katika kuwanusuru vipenzi wa Allah na kuwapiga vita maadui zake. Ma yustafadu min al-athar, faida zinazopatikana katika hii athar: awalan, bayanu al-asbab allati tunalu biha mahabbatu Allah li'abdihi wa nusratihi li'abdihi. Tubainishiwa katika athari hii sababu ambazo zampelekea mja kupata kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kunusuriwa na Allah azza wa jalla. Thania, wasfu Allah bil mahabbati ala ma yaliqu bi jalalihi. Allah asifika na sifa ya kupenda, na sifa yake hii yalingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, wala haifanani na yoyote katika viumbe wake. Kwa hivyo Allah ana sifa ya al-mahabba. Thalitha, mashru'iyatu wa fadilatu al-hubbi fillahi wal-bughdi fillah. Maamrisho ya wajibu na fadla za kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Kwa hivyo ukimpenda mtu, mpende kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya dunia. Kama tulivyotaja, ukimpenda kwa ajili ya dunia, mapenzi yenu hayatadumu hata siku moja. Ama ukimpenda kwa ajili ya Allah, basi ya imma abakie yule mja katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajibu uendelee kumpenda. Ya imma akhalifu, awe ataingia katika njia zinazomuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, njia za maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa utamchukia, lakini kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya dunia. Wa annahu la yughni anhuma kathratul a'mali salihah, haitoshelezi mtu kuwa na amali nyingi njema na huku hapendi kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, bali mahaba yake na kuchukia kwake kwa ajili ya dunia. Hata akawa na amali nyingi iliyoje katika amali njema, hazimsaidii wala hazimtoshelezi yeye mpaka achukie kwa ajili ya Allah. Alwala walbara. Rabi'a, mashru'iyatu munasarati almu'minina wa i'anatihim wa bughdhi alkafirina wa jihadihim. Amri ya kuwanusuru waumini na kuwasaidia na kuwachukia makafiri na kuwapiga vita. Khamisan, bayanu thamarati alhubbi fillahi walbughdhi fillah min dhawqi ta'mi alimani wattaladdudhi bihi. Tubainishiwa matunda ya mtu kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Matunda yake ni kuonja utamu wa imani na kustarehe ndani ya moyo wa Muislamu na tunda hili la imani. Sadisan, dhammu alhubbi walbughdhi min ajli ad-dunya wa bayanu su'i aqibatihi, kusimangwa na kutajwa kwa ubaya kupenda na kuchukia kwa ajili ya dunia. Kuna baadhi ya watu malengo yao katika kupenda na kuchukia ni kwa ajili ya nini? Ya dunia. Na hapa tubainishiwa mwisho wake mbaya, kuwa kesho akhira mahaba haya ambayo ni kwa ajili ya dunia yatakatika. Yatakayobakia ni mahaba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ama mahaba kwa ajili ya dunia, mtu anapofariki kesho akhira ataona hakuna faida yoyote ndani yake. Na ukitaka kujua kuwa haya mahaba ni kwa ajili ya dunia, utaona kuwa watu wawili wapendana, hata akiwa mmoja amuasi Allah subhanahu wa ta'ala, mwenzake hamwambii wala hashuhudiki na hilo, bwana we yena amali yake bwana. Ukimwona mtu namna hiyo, ujue hakumpenda kwa ajili ya Allah. Lau kama amempenda mwenzake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, angemwambia. Na ikiwa itatokea kukatana, basi tukatane kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Rafiki yako wewe haswali jamaa, rafiki yako wewe pengine labda huko kuswali kwenyewe pia kwa tabu tabu, rafiki yako wa karibu wewe mlaji marungi mkubwa apoteza umri wake tu akikaa, rafiki yako wewe mlaji riba mkubwa, na yote haya wayajua, na wakana yeye na wala humwambii kwa hicho unachokifanya ni makosa, basi wewe hujampenda kwa ajili ya Allah. Kwa sababu ungempenda kwa ajili ya Allah, ungemtakia khairi na kumamrisha mema na kumkataza maovu, kama vile yeye pia ana haki ya kukuamrisha wewe mema na kukataza maovu. Na alama kubwa ya kuwa mtu ampenda kwa ajili ya Allah ni kuwa hata ukapata maslaha kwake yeye ya kidunia, hata ukapata wema kwake yeye wa kidunia, hauathiri katika kule kumpenda kwake, bali mahaba yako yako vile vile, iwe atakufanyia wema iwe hatakufanyia wema, bado wampenda vile vile. Na ukitaka kujua kuwa mtu humpendi kwa ajili ya Allah ni kuwa kukitokea jambo dogo tu limekuudhi kwa yule mwenzako, hapo hapo wamkata, wamkimbia, hapo hapo wamkata, sababu yule si rafiki yangu, mimi sitaki tena kuwa na yeye, yule kadha amekufanya nini? Ah bwana, mimi nilikuwa nazungumza jambo fulani pale, bwana akanipinga, bwana biashara yangu ilikuwa ishaingiana pale, lakini yeye bwana akanipinga katika jambo langu. Ujue wewe hujampenda kwa ajili ya Allah, hujampenda kwa ajili ya Allah, umempenda kwa ajili ya dunia. Na ndio maana mahaba yenu yakakatika hapa. Kuna wengine yakatikia hapa hapa duniani, na kuna wengine wabakia nayo, lakini kesho akhira hayatawafaa chochote. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.